بحث کردن آن سه شهزاده در تدبیر آن واقعه. رو به هم کردند هر سه مفتتن، هر سه را یک رنج و یک درد و حزن. هر سه در یک فکر و یک سودا ندیم، هر سه از یک رنج و یک علت سقیم. در خموشی هر سه را خطرت یکی، در سخن هم هر سه را حجت یکی. یک زمانی اشک ریزان جملشان، بر سر خوان مصیبت خونفشان. یک زمان از آتش دل هر سه کس، برزده با سوز چون مجمر نفست.